Așa melodie nouă se știe pentru cine? Chiar când nu mai sunt picioare, băutura face cheful când încep să cauți mersul. Să tot vei să chefuiești, bea, dar nu-ți bea mințile și măsoară-ți vorbele. Că decât să dormi la masă, ia-o binișor spre casă. Și te pricepi la toate, chiar când gâtul nu-l mai e ții, vrei să fii pe locul întâi, nu-ți dai seama că ești bine. Te vezi cel mai cel bărbat și-o vorbă de-ți zice unul, te ridici și iară-ți unul. Și vrei să bați un sfătărul, trebuie să pleci acasă, că altfel faci nanii pe masă. Ăla-i om adevărat, care bea, dar nu e beat, care știe să-și petreacă și o glumă când s-o